سورت نساء پنځم پارا آیات نمبر دے 88 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسهم بما کسبو اتریدون ان تهدو من اضل اللہ ومن یزلل اللہ فلن تجد له سبیلا. سورة نساء کے اغا امور ذکر کے چپاغی سر اصلاح دماشر راتلا اول ایسکی اوپنزو سیاتونو شپار ساکام مفصل بیان شیو دویم ایسا شروع پاغ دویم ایسا کے اتا احکامو بین الرعی والرعیت پاغ اتو احکامو کے دو حکمون بیان شیو او پدرین بانی بیان شروع چاغ قتالو فی سبیل اللہ تعالی دا اللہ دا دین دا پارا دا کفارو سر او جنگے گئی چالا دا مسلمانانو اغا مشن او دا اللہ دین اغا اچت شی پاغے تحزیزاتو پاغے ترغیباتو رب منافقانو اغا اصل مضمون مخ بیان که چه توفه دا توحید تاسو تا ملاو شی نو اغا نور خلقو تا ارسوه او پاغے خلق پویا کئی داغه بیان کئ فمالکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا. اوس د دې زینا زجر منافقین وتا د منافقانو بارکه دو قسم خلق جوړ شیو. بعض خلکو وی چې دا منافقان مؤمنان دي زکه د مؤمنانو په مشن روان دي او بازوی چې دا منافقان دي د کافرو سره دي. نو منافقان دو ډلې شوی دا غي په اړه کې خلک فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. سری اوس داغه د پاره بیان کئ سری تاسو را په پاره د منافقینو کې چې تاسو سر تم فئتين چې ګرځې دی تاسو دوه ډلې تاسو د منافقانو بارکه دوه ډلې ګرځې دی بازه مؤمنان بازه وای چې دا مؤمنان دي زکات دین کارونه او د مؤمنانو سره دي او بازه وای دا کافر دي زکات کارونه غلط دي. نو مؤمنانو سید تاسو لا چې ګرځې دي تاسو د منافقینو په بارکه فئاته نه دوړلې ګرځې دي داغه په بارکه والله ارکسهم بما کسبو. الله رسوا کړی اغیلرا په سبب دا کارونو کسبو چا کړی دي د کفارو سره والله ارکسهم بما کسبو. الله رسوا کړی دي اغیلرا بما کسبو په سبب دا کارونو چا کړی دي والله وعده کسان نه ولګوي ښا والله ارکسهم بما کسبو. الله رسوا کړی دی دای لرا په سبب دای کارونو چا یې کړی دی او اتریدونا ان تهدو من ظل الله. آیا اراده لري تاسو یا والله ارکسهم بما کسبو الله واپس کړی دای لرا د منافقانو لرا په سبب د کفر تا په سبب دای کارونو چې دی کړی دی د دې چې کوم کار د کفر دی نو دا کفر په وجه الله حکم د کافرو ته دی واپس کړی کار د کفر دی. اتریدونا آیا اراده لري تاسو ان تهدو چه توفیق باور کئی تاسو اتریدونا آیا اراده لرئی تاسو ان تهدو چه توفیق باور کئی تاسو لار بسما کئی تاسو آغا چاہتا ازول اللہ چالا گمراہ کری ری چیوز اللہ سو گمراہ کی اراده دو ہاں مور دو گمراہی پیوالے دی نو تاغت لار نشی سمولے نو تاغت توفیق دلارے اور کولے شی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم توی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یهدی من یشاء اللہ توفیق اور گئی ومن یزلل اللہ فلن تجد له سبیلا او ہر سوک چی اللہ گمراہ کی او بنمومی اغل را سبیل لار سبیل لار ودو خوخی دوست لری دی لو تک فرون کاج کفر کئی تاسو منافقان با تاسو کفر تاری کما کفرو کاب لتعلیل کاب ماند لام لما کفرو دو وجد آغنا چه دی کفر کری دی دا منافقان به خوخه استاسو غلط کارونا دا منافقان به خوخه استاسو کفر لکه څنګه چې په خپل د غلط کارونو عادت دي خپل غلط کار کوي کفر کوي بېماني کوي ټګي کوي دوکا کوي نو دا منافقان پتاوم دا خوخه بدنامي لګي د بدنامو لګولو عادت دي نو دا به خوخه چتابم پدې رالې او نقصان نه بکي فَتَكُونُ نَسْوَاءً شَيْطَانُ برابر داغه سره په داغه کفر کې منافق بېمانه د مؤمن نه دا خوخه چې د بیلاری شي د غلطو کارونو په لار باندې راوړي چې شیطانو هغه سره برابر پادو کو غلطو کارونو کې یو شان الله وی فلا تتخذو منهم اولیاء منی سی تاسو د دې منافقانو نا اولیاء دوستان الله وی ددا سے خلقو نا دوستان منی وی تعلق سره مساته حتا یهاجرو فی سبیل الله تر دې چې هجرت وکړي د پلار د الله کې ګورا مراد دین هغه منافقان دي چې د مدینه نه بهرو زکه دلیل بدایت ده حتا یو هاجرو فی سبیل الله فی سبیل الله فاین تولو دیو جنا مبسوط السرغسی زمن د فقه معتبر کتاب ده اغلی کلی دی ک کافر د پارا مسلمان ڈال شو ها کافر اولگی دو او دو زان نمخ که مسلمان مخی کرے رے او زان پاغی بچ کرے رے کافر یو مسلمان پزور اونیو او جنگ شروع شو دغا مسلمان پسف د کافرو کې ولارو اگر چې پزور نیولے و کافرو نو مومنان با اول اغا مومنان وجنی چې ځان ته وی مومنان او د کافرو دفاع کئی د کافرو د بچکولو کوشش کوي دغه لوی منافق دی دغه لوی بېمانه دی نو مفسود سرغسی دی کړی دی چې مؤمنان چې کافرو د خپل ځان د پاره مؤمنان ډال کړی دی او ځان په بچکې نو بیا به مؤمنان هغه خلق وجینی اگر که ځان تا و چې زه مؤمنه ما او زه مسلمان ما فاین تولوا دا مساله مفسود سرغسی دی کړی دا فاین تولو دون کدی واولیدل اعراض او کو د جهاد نا حفا خذوهم الله وی انی سید لرا وقتلوهم او اجنی دای لرا حیث وجدتموهم کمزه کی چومندل تاسو دای لرا ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصيرا منی سید تاسو د دینا ولیا تو ولا نصيرا نمداد وګور الله وي په دا حالت کې چې تاسو د 19 الله وي نو د اوجنه د 19 وی وجنه چې کمځه کې تاسو مندل کافر خونو خود کافر سره کافر خونو خود کافر سره لین دین تعلق او دا غی مدد او تعاون کړي الله وې دا په حکم د کافرو کړي دا په حکم د کافرو کړي اگر چې ځان ته مؤمن وي خو په حکم د کافرو کړي هغه ته پرې دی هغه په کړي دا وقتلوهم اوجن یا غیل لا حيث وجدتموهم کم ځای کې چې اومند تاسو غیل لا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا او منی سی تاسو دا غینا ولی اندوس ولا نسیر او نیم داد الا اللذین یسیرون الى قوم بینکم و بینهم میساقن یو ڈلے ذکر کلا یو ڈلے ذکر کلا چه داغا منافقان پو حکم دا کافرو کیری داغا مومنان پو حکم دا کافرو کیری نالاو دا کافر چه کم جے کتاسو امند النبی وجنے نو چې په حکم د کافرو کې دي نو داغه د پالم دغه سزا ده الا الذين يسلون اوس دوی مدل بیانې دا د منافقینو سلور اقسام په دې رکو کې بیانې سلور قسمه یو منافق په حکم د کافرو کې دي چې هغه د کافرو سره ده او د کافرو ملاتل کوي او د کافرو عقیده او عمل خوخه نو دا په حکم د کافرو کې دي دویم قسم منافق آغا دا سده چه دا غی سرا آغا زیت لاله آغا خلق سرا لاله آغا مل تلاله چه دا غی سرستاسو واده سوا واده وا چه منگ با جنگ نکو تاسو سرا یو بل سرم جنگ نکاو نو کوس آغا منافقان وجنی نو دا آغا قوم او دا آغا مل سرا واده خرابیگی نو هغه ته بم بیا سنوي الا الذين يسلون الى قوم بينكم مگر هغه منافقان چا غي يوزي شو په وشو رالل یو داس قوم ته چ پمن تاسو کې او پمن دای کی می صاحب کو نو وادوي نو ته باغي منافقان ته سنوي ولیک سوي نو وادماتي ګدا قوم سره خو خو ست دشمنو و چې داسې علاقې تلالې داسې مل تلالې چې تاسو دا غې سره اعلان جنگ نو جنگ نو نو کوس منافق په علاقه کې وجني نو واده خرابېږي نو دا غ واده خرابولو د پاره ته باغه منافق ته سنوي وړلې درې مډاله او جاءوکم حسرت صدورهم ایقاتلوکم یا راشی دا منافقان تا ستا پدا سی حال کے حسرت صدورهم چی بندی وی سینے دا غی حسرت صدورهم چی بندی وی سینے دا دی ایو قاتلوکم دا جنگ کولو نتاسو سرا ایو قاتلوکم دا جنگ کولو نتاسو سرا اغی سینی بندی ری مانا جنگ نگوالی تاسو سرا او یو قاتلو قومهم یا د جنگ کولو نا د خپل قوم سره تاسو ملګرو سره جنگ نه کوي تاسو سره جنگيږي نه او تاسو چې کوم ملګری دي داغه سره جنگ نه کوي یا په ملګرتوب کې د خپل قوم سره جنگ نه کوي اجداغه کوم قوم دي هغه تاسو سره جنگيږي نو دغه منافقان داغه قوم سره ملګرتیا هم نه کوي نستاسو سره جنگیږي نه د خپل قوم چې هغه جنگ تاسو سره کوي دا غي سره ډل بازیم نه کوي هغه سره تعاون هم نه کوي په امدا په خلاف تاسو ها فلو شاء الله الله وک خو غشوي فلو شاء الله کو خو غشوي دا الله دا الله خو خنو حضور باندې ایمان لسلتهم علیکم نو خامخا غالب کړی وي د لرپ تاسو باندې نو فلقاتلوکم نو جنگ بکره وغه تاسو سره فإن تزلوکم نو کدی بیرته شو د جنگ تاسو نه بیل شو د مؤمنا د منافقان تاسو د جنگ نه جنگ در سره نه کاو فلم یقاتلوکم بیرته شو تاسو نه یعنی فلم یقاتلوکم جنگ نه کاو د منافقانو تاسو سره وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اَوِي غُرْزَوْلَا تَسُتَ سُلْحَا الفاظ او مقصد ویم چی پی پوشی نور علماء په دې ډېر تحقیقونه کړی خو هغه ته نزو وګدو خبرو ته بیا ذهن ستاسو هاي منتشر کی لن معنا سلیسا صفا پختو کې او داغه ترجمه او مقصد والقو الیکم السلام او غرز اولاد منافقین تاسو ته صلحا چمو صلح غوالو فما جعل الله لكم عليهم سبيلا نو دې ګرځولې الله تاسو د پاره تاسو عليهم په دې باندې سبيل الله ارض جنگ نو بیا مملا مت کوي الله وي درې مډلا د منافقین او غوا چاغه جنگ تاسو سره نه کوي نو الله وي جنگ پور سره نه کوي جنگ خو پرې دا چستا سو سره چکم خلق جنگ کوي نو داغه سره امداد هم نه کوي نه تاسو سره جنگيږي نستا سو ما تحتو اوستا سو قوم سره نه جنگيږي یا چکم خلق تاسو سره جنگيږي نو داغه سره امداد هم نه کوي دا منافقان بیا به سره جنگ نه کوي دوټل شو او الله وي ک بیا مو سره جنگ کوي منه کوي نه نو زه باغه ګوره په تاسو زور اورکم زبا زبا نزور اور کم آغای اللہ وی سو تمو آیا سو ڈلی دی منافقینو بیان شوی درے ڈلی یو پو حکم د کافرو کی دا دویم چې جنگ در سرا چی آغای جنگ کئی خدا سی قوم سر علالل چی آغای سرستاسو وعدہ وعد جنگ کولو چی جنگ بنا کولو نبیابو تسنوی ولی که آغای تسوی خو وعدہ خرابی گی درہیم آغا ستاسو سر جنگ نکئی او جنگ خپرې دا چې نتاسو سره او نتاسو قوم سره یا چې تاسو سره کوم خلق جنگيږي نو دا غیم زادم نکي اصول ورو مډل بیا نه ناکار را ستجدونا خرینا یریدونا زرده چې وبم میتاسو نور منافقان اخرینا نور منافقان یریدونا غالب دا منافقان ای امنوکم چ امن واخلی غیستا سنا ځان بچ کی غیستا سنا ان خپل ځان خلاص کی پدې چې من کافر سره نه یو منافقان به وګړو مخ کافر سره نه یو نو پدې غزان بچ کې کنه پدې غزان بچ کو او من نه یو د کافر سره ان دا منافقان ظاهر کې نه مؤمنانو سره دی او نو کافر سره دی دے مزبزب دے رستو رازی مزبزبین بین زارک زدی مثال کشات العائرت بین الغنمین دے زدی مثال پشان کشات پشان داغا کشات العائرت بین الغنمین رازی برابر ایک بینی کنو ستجدون آخرین یریدون ای امنوکم و ای امنو قومهم زرد اوبم میتاسو مکه خدا سے نیک بده کړو پاګل دې وکړو ستجدون زرد اوبم میتاسو آخرین سوړ خو دې کړو چې دا ختم شي وکړو کار دې کړو ستجدون آخرین یریدون ای یأمنوکم و یأمنو قومهم زرد اوبم میتاسو نور کسان آخرین اوبم نور کسان یریدون چه غالده ای یأمنوکم چه امن واخری غیستاسونا و یأمنو قومهم او امن واخری دخبل قوم دو کفد قومنا او د خپل ملګرو د پاره هم امن واخلي چا غیر اغلی لیدي د مؤمنانو سره ګوره منافق ری اغه مؤمنانو سره لارو موږ تاسو ملګرتیا کو یعنی موږ د کافرو سره نه یو موږ هم د الله استاد سره کو چې موږ د کافرو سره نه یو و یا امنو قومهم او امن واخلي د خپل قوم نه اغه چې کم خلق دې سره نه دی راغله پتاونو په ملګرتیا کې نو دا غینم امن اخلي دا غید فارم د امن کوشش کوي چې تاسو منګم نه یو د کافرو سره او زمون قومم د کافرو سره بنوي امن واخلي تاسو نه چې من کافرو سره نه یو ځان خلاص کی ويأمنوا قومهم او امن والي د خپل قوم د پاره چا غم د کافرو سره ندي خپل ملګرو د پاره هم امن واخلي چا غدې سره غني ندي زکه ټول د قوم نه خنځي خو یو کس د درې د وفد په شکل لار شي د خپل قوم نه نور قوم لکه د بونیر د سواد نو ټول بونیری او سواد والا خو نه راځي یو پروګرام لا خداغي چن کسان امنیگان امپیگان یا خاص خاص کسان راشی یو میٹنگ کی کینی او د خپل زلی سوچ کئی نو چه داغی کما خبره نو آغا دا قوم دا پارم دنو کل ما ردو الالفتنت کل چه واپس لیشی دی شرکتا زی وجنا زادن تفسیر مراغی ترجمه کئی کل ما دعو الالفتنت کلا چې دعوت ورکشي د تاپ طرف د جنگ باندې قتال فتنه قتال فتنه شرک په طرف د جنگ باندې نو ورکسو فیها نو تیزواله کیدې فیها په خورولو دای کې هغه دعوت د شرک هغه دعوت د جنگ باندې خورګي ویل کې اعلان جنگ شویره یا خبره د فتنه هغه دې خورګي فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ اللَّهُ وَيَكَدَي بِيَرْتَنُشُو ستاسو دا جنگنا امن خواغسته دا خو بیارتنشو دا جنگنا جنگ در صدا صدا غینا پسم کئیم وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَا اَوْوِنُ غُرْزَوْ لَا تَاسُو تَصُلْحَا دا فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُو بَانِ عَتَفْ دے فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَلَمْ يُلْقُوا او نو غرزولا تاسو ته صلحا ويكفو ولم فئن لم يكفو ايديهم او بند نکلو لا صلح الحمد لله فئن لم يعتزلوكم نو کدی بیرتن شو تاسو ته جنگ نا جنگ در سره کئ ويلقوا ولم يلقوا اليكم السلام عليكم او وین غرزولا تاسو ته صلحا صلح نه کوي او جنگ در سره کوي ويكفوا ولم يكفوا او بند نکړه ايديهم لا سن خپل د جنگ تاسو نه نفخذوهم وقتلوهم حيث سقفتموهم اني سيدلرا او اجنی دی لرا کمجی کی چو اموندل تاسو دی لرا اللہوی بیا پیلا مکوی و اولائکم جعلنا لکم علیہم سلطان مبینا نو دا کسان مقرر کری منگ تاسو لرا پدی باندے منگ تاسو لرا پدی مقرر کری سلطان مبینا غلب اخکارا اللہوی بیا پیلا مکوی بیا بستا پدی بانے غلب راشی نو په دې رکو کې د منافقین څو قسمه بیان شو سلو یو حکم اړم به حکم قسم د منافق هغه په حکم د کافرو کې او ځکه حکم د کافرو واغسته نو چې کومه سزا د کافرو نه غږه دوا دویم منافق هغه یو داسې قوم او مل سلالل چې داغه سره استاسو اعلان جنو نو بیا به تاسو درې منافق داسې دي چې هغه تاسو له جنگيږي نه نو تاسو مې جنگيږي لري الله عزوجا غي سره او سلورم چې جنگ در سره کوي صلح نه کوي او لاس د شر او د فساد نه نه نيسي نو بیا په اله مکا بیا اوس او جنگيګه او زه په تا پاغي باندې زور ورکم درې مقصد د دې رکو دا اوس او ترجمه یو آیات ترجمه مو شروع کړی و شېم آیات هنالک دعا زکریا ربه اته در شمایت دې د سورته اته در شم دې اته در شمایت هنالک دعا زکریا رب په دا مقام کې دعا وکتا زکریا علی السلام د خپل ربنا قال وی رب هب لی من لدن کا ذریه طیبه از ما ربا او بغی ما تا دا طرف اخفلنا اولاد پاک یقینا تو قبل ان کے دعا گانوی فنادت الملائک آوازو کاغتا فرشتو وهو قائم او دے والعلو یسولی چمو